Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 1000 razy interweniowali strażacy w związku z nawałnicami, które przechodzą przez Polskę. Pożar dachu od uderzenia pioruna we wsi Szymanów na Mazowszu. Od września będziemy zbierali podpisy pod żądaniem nowego referendum w sprawie migrantów, zapowiada prezes PiS. Do południa strażacy odebrali ponad 950 zgłoszeń dotyczących szkód, jakie wywołały burze. Chodzi głównie o usuwanie przewróconych drzew, zabezpieczenie uszkodzonych dachów i wypompowanie wody z zalanych budynków. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski, mówi, że najbardziej poszkodowanym regionem po przejściu frontu burzowego jest Śląsk. Województwo Śląskie, tam ponad 350 zgłoszeń już odebrali strażacy. Także w Małopolsce ponad 100 zgłoszeń i w województwie łódzkim ponad 100 zdarzeń. W pozostałych województwach około 50 do 80 zdarzeń, więc bardzo intensywny czas dla strażaków. Na dzisiaj zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne 2 i 3 stopnia. Straż Pożarna apeluje o sprawdzanie ostrzeżeń i prognoz. Szczególnie dotkliwe burze i opady spodziewane są na południu. Strażacy ugasili pożar dachu po uderzeniu pioruna. Do zdarzenia doszło rano we wsi Szymanów na Mazowszu koło Piaseczna. Oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, młodszy brygadier Łukasz Darmfolski, wyjaśnił, że służby odebrały zgłoszenie przed godziną 9. Na miejsce zostało wysłanych łącznie 6 zastępów Straży Pożarnej. W momencie dojazdu nie był widoczny otwarty ogień, jednakże to silne zadymienie wydobywało się faktycznie spod blachy na dachu. Strażacy częściowo dokonali rozbiórki tego dachu, tak aby dotrzeć do zarzewi ognia. Tliły się drewniane elementy konstrukcyjne tego dachu, one zostały ugaszone. Nikt z mieszkańców domu jednorodzinnego nie został poszkodowany, strażacy zabezpieczyli dach budynku. Tak został zabezpieczony przy użyciu landek. W całym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jako przypuszczalną przyczynę powstania tego zdarzenia dowodzący wskazał wyładowanie atmosferyczne. Dokładne przyczyny pożaru będą ustalane przez policję i ubezpieczyciela. Łukasz Darmofalski dodał, że poranna burza, która przeszła przez powiat piaseczyński, nie zrobiła innych poważnych szkód. Strażacy zostali wezwani jeszcze do usunięcia powalonego drzewa. Od września będą zbierane podpisy popierające wniosek o przeprowadzenie referendum. Zapowiedział to podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Półtusku Jarosław Kaczyński. Prezes PiS mówi, że referendum będzie dotyczyło unijnego paktu migracyjnego. Od września będziemy zbierali podpisy pod żądaniem nowego referendum. To musi być, proszę Państwa, podstawa do innego żądania. Bo jesteśmy przekonani, że takie referendum, jeżeli do niego dojdzie, wygramy. Żądania wypowiedzenia tego paktu. W żadnym wypadku się nie możemy zgodzić. Ostatnie ogólnokrajowe referendum miało miejsce wraz z wyborami parlamentarnymi 15 października. Jedno z pytań dotyczyło przyjęcia migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Frekwencja w referendum wyniosła niespełna 41%, co oznaczało, że jego wyniki nie były wiążące. W końcówce meczu Polska-Austria w sektorze kibiców rywali pojawił się transparent z napisem Defend Europe. Kibice szybko go usunęli, a Austriacka Federacja sprawdza, kto wywiesił hasło używane przez prawicowych ekstremistów. Defend Europe, czyli obroń Europę, to hasło używane przez prawicowych radykałów. Ruch nazywany identytarystami kieruje swoją uwagę przede wszystkim przeciwko imigrantom. Zaczęło się w Stanach Zjednoczonych, a w Europie najwięcej zwolenników jest w Niemczech i Austrii. Napis na transparencie pojawił się na austriackiej trybunie na mniej więcej 2 minuty. Gdy kibice z oficjalnego fanklubu reprezentacji zorientowali się, jakie hasło jest widoczne w ich sektorze, usunęli transparent. Sami próbowali ustalić, kto go wywiesił, bo nie była to część zaakceptowanej wcześniej oprawy. Austriacka Federacja poinformowała w komunikacie, że trwa potwierdzanie tożsamości sprawców zamieszania, a związek odcina się od wszelkich rasistowskich zachowań i nawoływania do nienawiści z powodu pochodzenia. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś deszczowo i burzowo, strefa opadów i burz wędruje na wschód. Od 18 do 22 stopni nad morzem i na zachodzie, do 28 w centrum, na południu i wschodzie, a na południowym wschodzie do 30. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

свободу. Все ще не чудно. Hate Speech i Tity Inżynierów, organy miejscowego samowriadowania, czyli organy samorządowe. W studiu jest ze mną Magdalena Rybicka z Centrum Badań Azjatyckich Akademii Finansów i Biznesu w Wistula. Dzień dobry. Dzień dobry. W środę Władimir Putin odwiedził Pjongjang. Północno-koreańskie i rosyjskie media szeroko informowały o wizycie. Kremlowskiego przywódcę witał w środku nocy Kim Jong-un, a potem tysiące Koreańczyków na głównym placu stolicy witali też właśnie prezydenta Putina i tam też były dwa portrety dwóch dyktatorów. Czy pani zdaniem Putin był zadowolony z takiego sąsiedztwa razem z Kim Jong-unem? Bo Kim Jong-un chyba tak. Kim Jong-un na pewno był zadowolony, a Putin raczej możemy spodziewać się, że wiedział o tym, że zostanie w ten sposób przywitany. Czy był zadowolony? No cóż, wiedząc, dokąd jedzie, raczej powinien się liczyć z tym, że właśnie w ten sposób zostanie powitany. Zgodnie ze starą tradycją sowiecką, jak to kiedyś miało miejsce. Tutaj dalej jest to kultywowane w Korei Północnej. W związku z tym, zgodnie z tradycją, został tak przywitany, jak to powinno wyglądać w Korei Północnej. Niewiele na ten temat mówiono na całym świecie, pokazując tylko to powitanie. Rosjanie sami też chyba czegoś innego się nie spodziewali, tylko tego, co właśnie zostało zaprezentowane, więc wszystko było zgodnie z tradycją. Mi się wydaje, że w ogóle Władimir Putin marzyłby, żeby tak samo wyglądał Plac Czerwony i też jego witał z takimi portretami, ale porozmawiajmy troszkę też w ogóle o tym całym anturażu, który był związany z tą wizytą. Były białe konie, Putin podarował Kim Jong-unowi limuzynę Aurus, zresztą już drugą. Kim podarował Putinowi dwa psy północno-koreańskiej rasy Akita Ino oraz po piersie Putina jego portret w ciemnych tonach, który dla nas przypomina troszkę styl nagrobków w państwach sowieckich, gdzie właśnie są te obowiązkowo wygrawerowane portrety. Rozumiem, że tam tego tak się nie odbiera, że ten prezent to było coś naprawdę wielkiego. Absolutnie. Tam jest to uznane za wielką pompę. Przede wszystkim było w pięknej złotej ramie ten obraz. Na czarnym tle, który ma się wyróżniać, złoto i czerń, to są kolory mówiące o właśnie wielkości, o wspaniałości. Portret został wykonany na pewno w najwyższej jakości możliwej na Koreę Północną, więc tam jest uważane, że podarowanie popiersia, podarowanie portretu wspaniałych psów, to jest olbrzymi zaszczyt dla Putina ze strony Kima, jakie zostały tutaj przekazane. Musimy pamiętać, że to jest również kultura swego rodzaju przekazywania przy pomocy symboliki, informacji. Więc tutaj ta symbolika, zwierząt nie można wywozić z Korei Północnej, więc wiadomo, że nikt inny poza Putinem nie będzie posiadał tych przepięknych śnieżno-białych psów. Kolejna sprawa, no przekazanie popiersia, to jest nadal kultywowane, tak jak w dawnym ZSRR, gdzie właśnie mieliśmy na każdym rogu ulicy olbrzymie monumentalne popiersia, monumentalne pomniki, monumentalne obrazy. Więc w tym tonie zostało to dalej uhonorowane i zapewne Putin z tego powodu był bardzo szczęśliwy. A ten kolor czarny coś oznacza, czy nie? Ten, który był na tym obrazie? No dla nas byśmy powiedzieli, że to płyta nagrobna. Tak, nam się tak kojarzy. Otóż to. Ale pamiętajmy o tym, że w kulturze azjatyckiej kolorem śmierci jest kolor biały, który dla nas jest kolorem wesela. Kolor czarny jest uważany jako nobilitujący, należący do najważniejszych postaci. Jak zwrócimy uwagę, to zazwyczaj sam Kim ubiera się zazwyczaj w czarne garnitury to nazwijmy, ale to są tak naprawdę takie uniformy. Jego córka, która coraz częściej pojawia się u jego boku w momencie, kiedy są oficjalne jakieś imprezy bądź też rauty, bardzo często jest ubrana na czarno-biało, czyli też bardzo oficjalnie. Jedynie jego małżonka pozwala sobie na jakieś ostrzejsze kolory, które mają też wyrazić, no ona jako właśnie ten barwny człowiek, który może sobie pozwolić na bardziej luksusowe ubrania. Ona tylko się wyraża w jakichś kolorach, a cała reszta jest uniformowana, co zresztą widzieliśmy również ci, którzy śledzili powitanie Putina, że maskarada, bo inaczej tego nazwać nie można, jak wyglądało powitanie, dzieci, dorośli z flagami rosyjskimi, również ubrani w rosyjskiego koloru flagi ubrania. Trochę wyglądało to dla mnie, jakby byli kopiuj w klej zrobione, większa liczba osób, ciągle tych samych, machających równo, uśmiechających się równo, wykrzykujących równo. Czyli mieliśmy przedstawienie takie, jak Kim najbardziej lubi, wszystko musi być pod kontrolą, defilady odpowiednio przygotowani ludzie. No to trochę przypominało też stare kroniki z czasów stalinowskich, szczególnie jeśli chodzi o te portrety. Tam był także koncert, na którym były wykonywane przez Koreańczyków z północy utwory rosyjskie i tam także był taki moment, kiedy na scenie pojawił się ogromny portret Putina. Pani mówi, że wszystko było pod kontrolą, ale chyba nie do końca, prawda? Bo moment, kiedy ustalano, kto ma wsiąść do limuzyny, to chyba nie było ustalone. Tak, to był trudny moment, bo rzeczywiście panowie się serdecznie przywitali, uściski dłoni. To jest moment, kiedy Putin ląduje. Mamy przywitanie osobiste przez Kima, co jest też bardzo znaczące. No i tutaj po tych uściskach, formalnościach nadchodzi moment, kiedy panowie mają wsiąść do jednej limuzyny. Zaczyna się drobna przepychanka. Który z nich winien wsiąść pierwszy? Bo ten, który wsiada pierwszy, jest swego rodzaju niższy rangą. No, dosyć niezręczna sytuacja, co można było uchwycić również na filmach, w zbliżeniach twarzy Putina. Oczywiście te filmy trudno jest znaleźć, ale mnie się udało kilka znaleźć, więc widać zdenerwowanie na jego twarzy i w pewnym momencie on postanawia pokazać swego rodzaju nonszalancję. Zdejmując marynarkę, co jest w kulturze tamtejszej źle widziane, w samej białej koszuli z uśmiechem otwiera sam sobie drzwi i prawie że wskakuje do tej limuzyny, co ma pokazywać, że on podjął tą decyzję. A później był jeszcze taki moment, kiedy panowie razem jechali na przejażdżkę. Tak. I czy to też było istotne, kto jest kierowcą, a kto jest pasażerem? Oczywiście, dlatego w jedną stronę kierował Putin, a z drugą stronę kierował Kim. Żeby właśnie nie było już tych niejasności takich, jak miało miejsce to na wjeździe. To miało pokazać o wielkim zaufaniu wzajemnym. Bo jeżeli któryś z panów kieruje, to oznacza, że drugi z nich powierza swoje życie w jego ręce. No chyba większego zaufania, jak między takimi dwoma dyktatorami, nie można okazać w symbolice, szczególnie właśnie w tej symbolice, która jest ważna dla Korei Północnej, bo na ten temat rozpisywano się w Korei, to co do nas dociera nieoficjalnymi kanałami, no to był jeden z takich ważniejszych momentów, który był transmitowany na żywo, w telewizji pokazywany. Panowie właśnie podczas tej przejażdżki pojechali po prywatnej posesji olbrzymiej Kima. Tam też oglądali białe konie. Obaj panowie jeżdżą konno. Nie zostało podane, nie sądzę, żeby jeździli konno tam również, bo nie byli w odpowiednich strojach. No ale konie myślę, że były bardzo szczęśliwe, ponieważ zostały przez obydwóch panów nakarmione marchewkami. To wszystko jest symbolika. To wszystko mówi o tym, jak właśnie tutaj ważni przywódcy, nawiązywanie do historii. Białe konie, piękne uprzęże, białe psy. Jadą prawie że karocą, czyli właśnie tymi limuzynami, wzajemnie się wożą, wzajemnie się tutaj przyjaźnią, pokazują tą swoją przyjaźń. Więc olbrzymia symbolika, propaganda. A czy to, o czym my rozmawiamy, to są tematy tabloidowe, czy to rzeczywiście jest istotne dla przyszłych stosunków Pjongjangu i Moskwy? To jest wyłącznie propaganda dla publiczności. Tym są karmieni później ludzie, którzy oglądają to, którzy zaczynają wierzyć w to, że rzeczywiście coś się zmieni w ich kraju na lepsze. Przede wszystkim jeżeli chodzi o Koreę Północną, bo cały ta farsa, która została nam zaprezentowana, to właśnie była z myślą o Koreańczykach Północnych. Jeżeli chodzi o istotne elementy, to one się działy w kuluarach. To o tym zaraz porozmawiamy, tylko jeszcze o jedną rzecz chciałem dopytać w związku z tym, co pani mówiła, że było transmitowane na żywo. Czy rzeczywiście to jest transmisja na żywo? Czy my w ogóle o tym wiemy? Czy to jest taka transmisja opóźniona o parę minut, jakby nie daj Boże coś się stało? Szczegółów na pewno panu nie jestem w stanie powiedzieć i raczej nikt panu nie powie o tym, jak wygląda ta transmisja. Teoretycznie jest na żywo. Nie wierzę w to, żeby była idealnie na żywo. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby poślizg nawet wynosił około godziny. Ale o tym tylko wiedzą osoby, które to wszystko montowały i które nad tym wszystkim czuwały. Ważne było to, żeby odpowiedni obraz został przekazany. A to inna sprawa jest taka, że należy pamiętać, że w Korei bardzo często nie ma też dostępu prądu. W ciągu dnia jest wyłączany na wiele godzin prąd. W wielu miejscach w ogóle go nie posiadają. Więc te transmisje były głównie do elit oraz wiem, że były zgromadzenia osób w różnych tak zwanych publicznych miejscach typu szkoły i innego rodzaju tego typu miejsca, gdzie czy chcieli, czy nie chcieli, to musieli się cieszyć, że oglądają tę transmisję. No tak, to zapewne władze zadbały o to, żeby to zorganizować. Przejdźmy teraz do tego, co podpisano, bo jest zawarta umowa o partnerstwie strategicznym. Kim Jong-un mówił, że stosunki z Rosją zostały podniesione do poziomu sojuszu. Moskwa o tym nie mówi. Niemniej jednak z tego, co wiemy, Pjongjang i Moskwa zobowiązały się udzielać sobie bez zwłoki wsparcia wojskowego, jeśli któreś z państw zostanie zaatakowane. I to jest bardzo podobne, bo tutaj się cały czas prawda, obracamy w tych właśnie sowieckich, radzieckich obrazach do umowy zawartej w 1961. Czy ta umowa faktycznie teraz coś zmienia w tym momencie? No ta umowa z 1961 w latach 90. została zniesiona przez Rosjan, więc to jest nawiązanie z powrotem do tej samej umowy po części. Zmienia na pewno dużo. Przede wszystkim ja obawiam się dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to to, że mamy tutaj większą dostawę broni, możliwość też nowszej technologii dla Korei, a Korea później będzie produkować dla Rosji oraz możliwość dostarczenia żołnierzy dla Rosji z Korei Północnej. No a to wszystko może zostać wykorzystane przeciwko Ukrainie. I to jest moja pierwsza bardzo poważna obawa, gdzie nawiązanie takiego sojuszu może nie spowodować jakiejś militarnej przewagi Rosji nad Ukrainą, ale może spowodować wydłużenie się jeszcze tego konfliktu, tej wojny. No i to jest bardzo poważna obawa. I druga rzecz to to, że może również teraz Kim poczuć się bardzo mocny w tym, żeby zacząć w swoim regionie jeszcze więcej mieszać. Zagrożona powinna się na pewno poczuć Korea Południowa. Chiny na razie mocno wstrzymują się w ogóle z komentowaniem całej tej wizyty, ale mogą poczuć też duży dyskomfort. Bo jeżeli zostanie zagrożona Korea Południowa bądź Japonia, a to są z ich sojusznikami są Stany Zjednoczone, to będą próbować na pewno Korea Północna i Rosjanie wciągnąć w ten cały bałagan, który chcą ewentualnie wykreować, również Chiny. A Chiny absolutnie nie są teraz tym zainteresowane, bo mają swoje własne problemy i absolutnie nie chcieliby w tej chwili rozpoczynać jakichkolwiek nawet negocjacji z zagrożeniem związanym właśnie w terenie, związanym z Koreą Południową czy też Japonią. Zobaczymy, jak daleko rzeczywiście, bo podpisanie umów to jedna rzecz, a kolejną rzeczą to będzie to, jak rzeczywiście zostaną te umowy wdrożone. Myślę, że już niebawem będziemy to widzieć, jakiego rodzaju broń pojawi się w Ukrainie i czy ona będzie pochodzenia właśnie z Korei Północnej i czy zostaną zasilone wojska rosyjskie przez żołnierzy z Korei Północnej, którzy są rzeczywiście całkiem nieźle wyszkoleni, jest ich bardzo dużo. Tylko pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że będą chcieli pojechać, bo na tym będzie można na pewno dużo zarobić, ale są też wyjątkowo trudni do utrzymania. Bo w sensie? W sensie takim, że oni bardzo chętnie uciekają, jeżeli się pojawią gdziekolwiek indziej. Pamiętajmy o tym, to jest dla nich jedyna szansa. Tak, ale z drugiej strony był też okres, kiedy robotnicy z Korei Północnej pracowali także w Polsce i czy wtedy też notowano tak dużą liczbę ucieczek? Tu jest druga rzecz ważna. Niestety bardzo często rodziny ich są brane wtedy do niewoli, po prostu. I jeżeli ten człowiek zrobi coś nie tak, to wtedy jego rodzina ginie w strasznych męczarniach, w torturach. I oni sobie zdają z tego sprawę. No ale pamiętajmy o tym, że nie wszyscy posiadają rodziny. A niektórzy już są tak zdesperowani, a będąc w wojsku bardzo często przechodzą niezwykle duże musztry, które wypaczają ich psychikę. Ich chęć bycia na tak zwanej wolności może być dla nich pokusą. The Moscow Times pisał o tym, że Pjongjang wysłał już podobno do prawie 5 milionów pocisków do Rosji. Czy to jest możliwe? Czy tam są jeszcze tak duże arsenały, że jest jeszcze co wysłać? Na pewno są bardzo duże arsenały, bo musimy pamiętać o tym, że są oficjalne i nieoficjalne informacje, a Kim produkuje broń cały czas. Potrzebuje nowocześniejszej technologii, którą może dostarczyć jemu właśnie Rosja. Chiny się nie zgodziły na dostarczenie nowoczesnej technologii, utrzymują kontakty handlowe, ale jeżeli chodzi o kwestie właśnie militarne, to trzymają się od tego z daleka, wiedzą dobrze o tym, jak nieobliczalny jest Kim i trudno jest karmić psa, który jest w stanie nam później odgryźć rękę. Więc Chińczycy tutaj trzymają się od tego z daleka. Ale Putin jest w pewien sposób zdesperowany. Wiedząc dobrze o tym, jak może mocno Kima uzależnić od siebie, będzie starał się jak najlepiej go wykorzystać. Tylko z jednej strony owszem go wykorzysta, ale z drugiej strony to jest cały czas też możliwość wspierania rozwoju broni nuklearnej, którą Kim bardzo chętnie rozwija. Nie ma ona dalekiego zasięgu, ale jeżeli by się okazało, że jest w stanie transportować broń nuklearną na tereny rosyjskie, to no jest to poważniejszy problem. Więc mamy tu wiele aspektów, które są jeszcze na razie dużą niewiadomą. Była jeszcze jedna umowa dotycząca internetu i to chyba też jest istotne. To jest bardzo istotne. O tej umowie niewiele się mówi na świecie, ale Chińczycy o tym też wspomnieli. Dlatego, że dotychczas Korea Północna porusza się w dwóch strefach internetowych. Wewnątrz kraju jest internet tylko i wyłącznie Korei Północnej i on jest zamknięty i tam jest przekazywane są tylko informacje, które są ściśle przefiltrowane, zazwyczaj nie dotyczą świata, tylko dotyczą Koreańczyków, ewentualnie jakichś drobnych wydarzeń na świecie mało znaczących. Drugi internet, internet pobierany z Chin, który jest no, dla dygnitarzy, dla wojska oraz dla hakerów, świetnie wyszkolonych, coraz lepiej wyszkolonych hakerów. W tej chwili otwiera się możliwość pobierania internetu również z Rosji. Obawiam się, że wojna hybrydowa z Korei Północnej będzie nam bardzo zagrażać. Bo Rosjanom na tym zależy, aby było coraz więcej troli, aby było coraz więcej możliwości nacisków z innych miejsc, a Korea Północna świetnie się do tego nadaje. I skoro została podpisana taka umowa, że również właśnie będzie dostarczane łącze internetowe do Korei Północnej, no to istnieje duża obawa, że właśnie tam powstaną najnowsze farmy troli, różnego rodzaju ataki hakerskie, więc mamy się czego bać. Z tego, co pani mówi, wynika, że Pekin w pewnym stopniu traci monopol na kontakty z Pjongjangiem, bo tak. I technologie wojskowe, i internet, być może także handel. Czy my słyszymy jakieś głosy zaniepokojenia ze strony Chin? Na razie. Jeszcze. Chińczycy są bardzo ostrożni w wyrażaniu swoich emocji i zdania, ale mogę powiedzieć, że jeżeli Chińczycy milczą, to jest to bardzo niepokojący znak. A wizyta Putina w Korei Północnej jest bardzo powściągliwie relacjonowana ze strony chińskiej. I możemy powiedzieć, że to nie jest dobry znak ani dla Putina, ani dla Kima. Na pewno wcześniej, ponieważ całkiem niedawno Putin był również w Chinach, więc na pewno poinformował o tym Xi, że niebawem wybiera się do Korei Północnej. Nie wiemy, co Xi mu na to odpowiedział oczywiście, możemy tylko dywagować. Ale biorąc pod uwagę, jak szeroki wachlarz mamy tutaj podpisanych umów, nie widzę tutaj możliwości aprobaty ze strony chińskiej w stronę właśnie tych umów podpisanych między Kimem i Putinem. To nie jest dla nich dobry znak, to na pewno. Tak, a gospodarka rosyjska jest coraz bardziej uzależniona od Chin i od pomocy z Chin, ale jest jeszcze jedno państwo, które na pewno jest zaniepokojone i to jest Korea Południowa, która właściwie zaczęła chyba już także straszyć, że w reakcji na to, co się dzieje, na wsparcie Korei Północnej dla Rosji walczącej z Ukrainą, jest gotowa także na wsparcie dla Ukrainy. Tak. To jest chyba dość duża zmiana. Tak, to jest duża zmiana, dlatego że w ogóle państwa azjatyckie z tamtej części się powstrzymywały od jakiejkolwiek tutaj pomocy dla Ukrainy i raczej pomoc była co najwyżej humanitarna i niewielka. To dotyczyło i Chin, dotyczyło i Korei Południowej, Japonii. To wszystkie były takie, bym powiedziała, działania zastępcze. A obecnie Korea Południowa, no, z jednej strony chce odsunąć od siebie możliwość, że właśnie ten konflikt wybuchnie u nich i chęć atakowania od strony europejskiej Rosji, czyli właśnie przez Ukrainę, no byłoby dla nich wygodniejsze, bo jesteśmy dla nich na drugim końcu świata. Niewiele osób zapewne w Korei Południowej, podobnie tak jak i w Chinach, zdaje sobie z tego sprawę, gdzie dokładnie leży Ukraina i czy to jest ważny kraj, czy nie jest ważny. Musimy zdawać sobie sprawę, że w tej chwili mamy ponad 100 zarzewi różnego rodzaju militarnych na świecie, 36 wojen. I mało kiedy o tym mówimy. No, dotyczy nas to, co jest najbliżej. Jeżeli coś jest dalej, to zazwyczaj mówimy, że jest nam przykro i na tym się kończy jakikolwiek współpraca z takim krajem. Podobnie jest właśnie tutaj z państwami azjatyckimi wobec Ukrainy. A to zdanie no, ewidentnie świadczy o tym, że powaga jest tutaj najwyższej rangi i należy na to zwrócić uwagę, co się będzie dalej działo. Putin, kończąc swoją wizytę w Wietnamie, ponieważ on później z Korei Północnej poleciał do Wietnamu, powiedział, że jeżeli Korea Południowa dostarczy broń Ukrainie, to Moskwa podejmie takie kroki, które się nie spodobają Seulowi. Co to może być? Czy to jest dalsze wsparcie bardziej technologiczne dla Korei Północnej? Tak, absolutnie. To jest bardzo możliwe. To jest zacieśnienie jeszcze bardziej tych więzi właśnie z Koreą Północną, szczególnie jeżeli chodzi o nowoczesną technologię. A bardzo na tym zależy, szczególnie na balistyce, właśnie Kimowi. Rosja jest w stanie dostarczyć tutaj technologię naukowców, więc dzieje się źle. No tak, to trochę złe zakończenie naszej rozmowy, no ale niestety no tak ta sytuacja wygląda tam daleko od nas, co jednak wpływa tutaj bezpośrednio także na Polskę. Magdalena Rybicka, Centrum Badań Azjatyckich Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Ljapis Trubeckoi z utworem Nie być skotem. W studiu jest już ze mną Ksenia Homel z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Uchodźcy i właśnie teraz porozmawiamy na temat sytuacji uchodźców z Białorusi i Ukrainy w Polsce. Ja przypomnę, że fala z tego pierwszego kraju miała miejsce po sierpniu 2020 roku, gdy Aleksandr Łukaszenka sfałszował wybory prezydenckie i brutalnie spacyfikował protesty. Z Ukrainy mieliśmy do czynienia z kilkoma falami. Pierwsza to było po 2014 roku, gdy rozpoczęła się wojna w Zagłębiu Donieckim i później w 2022 roku, gdy rozpoczęła się wojna na pełną skalę. Czy my znamy dokładnie liczbę uchodźców z tych państw, którzy obecnie przebywają w Polsce? Bo ja przygotowując się do programu tutaj znalazłem naprawdę różne liczby, szczególnie jeśli chodzi o Białorusinów. Tak. Liczby są bardzo różne i też się różnią od tego, na co patrzymy i jakich dokładnie danych szukamy. Jeśli spróbujemy tak ogólnie oszacować społeczność białoruską w tej chwili, to możemy popatrzeć na przykład na dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców, gdzie zobaczymy, że aktualnie z dokumentami zezwalającymi na pobyt w Polsce, czyli dokumentami już wydanymi w Polsce, wskazana jest liczba ponad 130 tysięcy osób. Ale oczywiście to jest w ogólnej swojej liczbie bardzo zaniżone dane. Oczywiście są też osoby, które nadal są w procedurach uzyskania statusy pobytowe, w procedurach uchodźczych. Chociażby od 2021 roku do początku 2024 też mamy około 9 tysięcy osób, które uzyskały status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą. Także te dane są różne. Też myśląc o osobach z Białorusi i uchodźstwie, warto też uwzględnić to, że większość tych osób, które wyjechało po 2020 roku, w różnych badaniach wskazuje jako tą przyczynę właśnie sytuację polityczną i poczucie niebezpieczeństwa, zagrożenia z powodu represji. Natomiast będąc już w Polsce, ta ścieżka jej legalizacji tej osoby mogła przebiegać w inny sposób, bo też były do tego przygotowane inne rozwiązania prawne. Więc stąd ta liczba może się wydawać taka nieokreślona. Ale jeżeli chodzi o Białorusinów, bo zaraz przejdziemy do Ukraińców, to na przykład Paweł Łatuszka, jeden z przywódców białoruskiej opozycji, zresztą mieszkający w Warszawie, podaje liczbę w ogóle 310 tysięcy osób. To jest o wiele więcej, to jest niemal trzy razy więcej. Tak, tak jak wspomniałam, bo to też zależy na jakie dane patrzymy, jakie dane są zebrane w statystykach, bo w te dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców mogą nie być wliczone osoby, które są na wizach w tej chwili, bo tu zawężamy te dane do osób posiadających pobyt czasowy, pobyt stały i czy też ochronę międzynarodową. A jeżeli chodzi o Ukraińców, jaka jest ich liczba? Tu też podobnie. Ciężko już oszacować, też możemy zobaczyć w bardzo różnych raportach takie próby określenia, jaka to jest społeczność, tym bardziej, że jeszcze przed pełnoskalową agresją Rosji w Ukrainie to też była już jedna z największych, to była najliczniejsza grupa w Polsce. Z takich danych najłatwiej do prześledzenia to byłyby dane pokazujące liczbę osób zarejestrowanych, posiadających status według ustawy, specustawy, czyli tak zwany status UKR-PESEL. Aktualnie sprawdziłam najnowsze dane, to ta liczba jest niecały milion, ponad 900 tysięcy osób, natomiast poniżej miliona. Natomiast znowu to jest bardzo ciężkie dane do analizy, bo cały czas mamy do czynienia też z ruchem. Osoby wyjeżdżają, wracają na jakiś czas do Ukrainy, wyjeżdżają do innych krajów Unii Europejskiej. Poza tym też nie wszystkie osoby decydują się na rejestrację w systemie UKR-PESEL i do tego znowu mamy też bardzo dużą społeczność, która była wcześniej i nie jest widoczna w tej liczbie i też widziałam takie raporty, które mówią o 2-3 milionach osób takiej liczebności. To chyba jest bardzo ciężko państwu prowadzić politykę, jeżeli państwo polskie też chyba ma kłopoty z określeniem tej liczby. Na pewno to nie ułatwia z jednej strony, ale z drugiej to daje też takie rozumienie, że to jest bardzo dynamiczny proces i musimy być przygotowani też na to, że ta sytuacja jest zmienna, że migracja jest po prostu zjawiskiem, które jest aktualnym, dynamicznym. No i raczej nasz wkład w to jest próba analizy oszacowania też z perspektywy potrzeb tych osób, tego jak widzą właśnie swój proces adaptacji, integracji w Polsce, wyzwania, z którymi się spotykają, niż takie oparcie o twardych dane. Szczególnie jestem socjolożką, więc z tej perspektywy patrzę. I właśnie na to teraz spojrzymy z pani perspektywy. Jak te osoby integrują się ze społeczeństwem? Jak one się czują tutaj w Polsce? Możemy oddzielnie mówić o Białorusinach, Ukraińcach. Tak, ja bym przeszła do dwóch grup, natomiast zaczęłabym od tego, że ciężko mówić o integracji z perspektywy jakiejś grupy, bo to jest proces bardzo złożony i obejmuje zarówno społeczeństwo, w którym jesteśmy, jak grupę, o której myślimy, czyli społeczność białorusko-ukraińska. To też są instytucje, to są bardzo dużo podmiotów, które w tym procesie integracji są, więc bardzo ciężko jest oczekiwać jakichś wskaźników twardych integracji, na przykład od osób, które są w Polsce, nie przekładając takiej samej uwagi na działania na rzecz integracji, inkluzji społecznej, bym bardziej to określiła z perspektywy na przykład społeczeństwa szerzej rozumianego. Wiążą się moim zdaniem też z tym pewne wyzwania, które w taki już prostszy sposób możemy przełożyć na wyzwania, z którymi się spotykają takie osoby w życiu codziennym. I tu ja mam na myśli taki pierwszy wskaźnik, tak nazwę, które może powodować, że ta osoba nie odnajduje się w nowym kraju i to jest związane z poczuciem bezpieczeństwa. Poczuciem bezpieczeństwa i pewności dnia codziennego ze względu na ogromną presję tymczasowości, która między innymi wynika też z działań polityki czy ustawodawstwa. Mamy do czynienia z chociażby z takim rozwiązaniem jak ustawa, specustawa tak zwana, która jest nowelizowana, ale w ostatniej chwili. Chociażby tak parę dni temu, w tym miesiącu została wydłużona jeszcze na rok specustawa, która znowu jakby utrzymuje te osoby w takim stanie niepewności, tymczasowości. Do tego też kwestie związane z możliwością planowania swojej sytuacji zawodowej, czyli planowania pracy, która jest satysfakcjonująca. Też jak robimy badania, rozmawiamy z osobami, owszem, ten wskaźnik, na co też podkreślałem wiele raportów, na przykład zatrudnienia jest bardzo wysoki, jest ponad 65% osób. To w przypadku Ukraińców. Tak, tak. Jest wskaźnik zatrudnienia, natomiast jak już wchodzimy na ten poziom rozmów i też rozmów o planach życiowych, o tej satysfakcji z życia w nowym kraju, to barierą jest możliwość pracy zgodnie z poprzednią pracą, wykształceniem, zawodem, pewnymi też aspiracjami, co też może być tym elementem, który gdzieś na tą taką ściśle rozumianą integrację może mieć wpływ. Jeśli jeszcze myśląc też o osobach, które przyjechały z Ukrainy, na tą tymczasowość bardzo mocno rzutuje rozłąka z bliskimi, z rodziną. Często w naszych wywiadach też właśnie na temat tego, jak się czują i jak planują swoje życie w Polsce, powraca tego wątek tego, że jest potrzeba powrotu, bo tam jest część rodziny, tam są rodzice. Dla niektórych kobiet to jest też rozłąka z mężem czy starszymi synami. Dlatego ciężko mówić o tym podstawowym etapie, czyli bezpieczeństwa i stabilności, kiedy jest tak dużo czynników, które na to wpływają. Tak, tylko z drugiej strony, jeżeli mówimy o tym, o tej rozłące jako pewnym czynniku, no to też może to oznaczać na przykład, że po zakończeniu wojny ci mężczyźni stamtąd z Ukrainy będą mogli dołączyć tutaj do kobiet, które zostaną w Polsce. Czy dużo osób z tych, z którymi państwo rozmawiają, właśnie przewiduje taki scenariusz? Moim zdaniem jest za wcześnie wyciągać jakichś wniosków, bo sytuacja jest bardzo trudna i też jestem jednak na stanowisku, że ostatnia decyzja należy do tych osób, bo dużo właśnie się mówi o tym, czy osoby będą wracały, czy nie, jaka jest rola polskiego społeczeństwa, jaka jest rola ukraińskiego rządu w tym. Natomiast moim zdaniem to powinna być decyzja tych osób i też ich możliwość poczucia się bezpiecznie i możliwość też planowania dalszego chociażby życia rodzinnego. Bo odbudowa kraju i państwa to jest jedna z najważniejszych na pewno perspektyw. Ja też bardzo liczę na to, że po tym jak się wojna, pełnoskalowa agresja się skończy i będzie taki sam zryw solidarnościowy, jak było na początku, że cała społeczność międzynarodowa będzie wspierała Ukrainę w procesie odbudowy. Dlatego już bym pozostawiła tę decyzję łączenia rodzin tym rodzinom. Okej, pani mówi, że 60% uchodźców ma pracę, czasem poniżej swoich kwalifikacji. Państwo na pewno porównują te liczby do tych, które są na przykład w zachodniej Europie. W Niemczech te liczby chyba są trochę mniejsze. Pytanie, czy poziom bezpieczeństwa tam w Niemczech dla tych ludzi, rozwiązań prawnych jest lepszy niż u nas tutaj w Polsce? Czy oni się czują właśnie bezpieczni i może te rozwiązania są bardziej stałe, nie tak doraźne jak u nas? To znowu wracamy do pytania bardzo osobistego. Są różne porównania poczucia bezpieczeństwa, perspektyw zawodowych wśród osób, które wybierają różne kraje, mając tą możliwość przede wszystkim tego wyjazdu i pobytu w różnych krajach Unii Europejskiej. Tu jest kilka takich też kwestii, które na pewno wiążą się z elementem integracji, czyli na przykład kwestie języka i przygotowanie, czyli takie systemowe rozwiązania dotyczące możliwości nauki języka. I jeśli pan wspomniał te dwa kraje, jeśli w Niemczech jest taki program integracyjny nauki języka niemieckiego, to w przypadku polskim raczej to była bardzo szeroka skala też wsparcia. Są organizacje pozarządowe, które wspierają naukę języka polskiego. To są też instytucje publiczne, które inicjowały różne programy. Natomiast jakby to już jest połączone z tym etapem takiego aktywnego wyjścia na rynek pracy. Czyli dla wielu osób, z którymi rozmawiałyśmy, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa codziennego, czyli zarobku na mieszkanie, na utrzymanie rodziny było na przykład pierwsza niż możliwość nauki języka polskiego. Z tym też się spotykamy, kiedy osoby wspominają, że na przykład możliwość zmiany pracy na pracę o wyższych kwalifikacjach wiąże się z tą barierą językową. Czego możemy się spodziewać jako mniejszą barierę po tym, kiedy ta osoba ma czas na przygotowanie się i naukę tego języka. Do tego też oczywiście nostryfikacja dyplomów jako drugi element. Co ciekawe, też w Niemczech jest tak, że jeżeli już ktoś pracuje, to może w godzinach pracy iść i właśnie uczyć się języka niemieckiego w ramach tych programów, o których pani mówi. A spójrzmy teraz na tę grupę białoruską, bo tutaj chyba tego problemu rozłąki rodzin nie masz w tak dużym stopniu jak wśród Ukraińców. Czyli ten poziom bezpieczeństwa powinien być chyba troszkę wyższy. No to jest ciekawe pytanie, bo po pierwsze rozłąka też na pewno jest, bo część rodzin została i to widzimy chociażby też z takich działań, kiedy reżim przychodzi do mieszkań osób, czyli rodziców, bliskich i przez takie działania próbuje też oddziaływać na poczucie bezpieczeństwa, też na sytuację osób, które wyjechały z kraju. Po drugie też często z czym się spotykam, to jest też rozłąka na przykład dzieci z osobami ze swoim babcią czy dziadkiem, czy to jest też taki element bardzo rodzinny. Poczucie bezpieczeństwa w przypadku tej społeczności też jest pod dużym znakiem zapytania i ja powiem o kilku kwestiach, które moim zdaniem są tu bardzo istotne, bo my na to patrzymy z kilku perspektyw, szczególnie zadając takie pytanie, mieliśmy takie badanie, gdzie pytałyśmy o poczucie bezpieczeństwa i rzeczywiście w Polsce te osoby, które uczestniczyły w badaniu ankietowym, zaznaczyły, że w Polsce ono jest wyższe zdecydowanie niż w Białorusi. Natomiast jest kilka czynników, na które na to miały szczególny wpływ i tu poza takimi, wydaje się, podstawowymi, czyli ta adaptacja, kwestie związane z tym, że to jest nowe społeczeństwo, potrzebą pracy czy brakiem, trudnościami związanymi z poszukiwaniem pracy, też jest bardzo mocny element tak zwanych, my tak to przyjęłyśmy, transnarodowych represji. I to jest na pewno kwestia, z którą bardzo dużo osób ma do czynienia, bo to poza tym, że zostały wprowadzone szereg zmian w kraju, które mają uderzyć w osoby, które wyjechały, a były aktywne społecznie, polityczne w 2020 roku i później, w taki sposób, który dotyczy na przykład posiadanych nieruchomości, albo też w ostatnim czasie bardzo istotna kwestia braku możliwości przedłużenia dokumentów pobytowych w Polsce, czyli taki wymóg decyzji albo powrotu, które się może wiązać dla wielu osób z niebezpieczeństwem i ryzykiem zatrzymania, po też taką niestabilną sytuację w kraju pobytu, bo to jest też już kwestia, w jaki sposób sytuacja prawna tych osób będzie rozwiązana. I tu jest jednym z takich bardzo, bardzo ważnych kwestii, pojawiła się kwestia dzieci urodzonych w Polsce, które no, nie posiadają dokumentu tożsamości, bo ich rodzice są obywatelami Białorusi. Po trzecie, to też znowu ogranicza poczucie bezpieczeństwa na pewno, to są bardzo upowszechnione już takie, moim zdaniem można powiedzieć, weszły na co dzień procesy karne, które się odbywają bez obecności osób, czyli są na Białorusi, przeciwko, które się tak, odbywają. Przeciwko osób, które są aktywne tu. Także... A czy Białorusini w Polsce, ci, którzy przyjechali z Białorusi, skarżą się na przykład na pogorszenie stosunku do nich po wojnie po rozpoczęciu przez Rosję wojny na pełną skalę? Bo no, ta wojna też się rozpoczęła z terytorium Białorusi i reżim otwarcie wsparł tę wojnę. Tak, to jest jedno z pytań, na które też zwracałyśmy uwagę i warto tu podkreślić, że sytuacja jest też bardzo, bardzo złożona i dynamiczna. Owszem, opierając się o odpowiedzi na przykład, które otrzymywałyśmy w raportach, to poczucie bezpieczeństwa, szczególnie na samym początku, było niższe. Osoby wskazywały też na pewne obawy, czy na rzeczywiście doświadczenia związane z właśnie z tym, że posiadanie obywatelstwa, rozpoznanie tego, że osoba jest z Białorusi, było łączone z działaniem reżimu. Natomiast ogromne znaczenie miała też mobilizacja społeczna i włączenie się społeczności białoruskiej na rzecz wsparcia Ukrainy, na rzecz też wsparcia osób, które wyjechały i tej takiej pomocy humanitarnej w Polsce. Też na pewno nikogo nie dziwiło, że na początku też było dużo wspólnych flag na różnych protestach czy wydarzeniach solidarnościowych. Także to jest trudne pytanie, bo tu wchodzą kwestie też i personalne, bym powiedziała, plus też takie duży aspekt doświadczeń i po prostu takiego stresu, który jest związany z tym, co się dzieje po stronie i w Ukrainie i też tym, co jest realizowane przez reżim białoruski w stosunku Ukrainy. Tak, rzeczywiście te dwie społeczności, i ukraińska, i białoruska, tutaj na pewno mają bardzo duży problem z tym, co się dzieje w ich krajach i to na pewno wpływa na ich życie. Tutaj Ksenia Homel, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko w tym magazynie Po Prostu Wschód. Zachęcam do zaglądania na nasze profile w portalach społecznościowych oraz słuchania muzyki na playlistach Radio Wschód na YouTube i Spotify. My usłyszymy się za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Zdawały się z uśmiechem.